Jeszcze wspomnę. Właśnie, właśnie. Być może, że tak było. To jest młody polityk, najmłodszy premier Belgii od czasów powojennych, więc bardzo ciekawie zapowiada się w ogóle ten praca nowego rządu. Jest po pierwsze, że nie ma francuskojęzycznych socjalistów, po drugie, że to najmłodszy premier rządu. No i jeszcze po raz pierwszy w skład rządu weszli flamandzcy nacjonaliści, chociaż oni są umiarkowani. To nie jest to Vlaams Belang, gdzie rzeczywiście są nacjonaliści flamandzcy, natomiast ta partia NVA, powiedzmy nawet proeuropejska partia, która jednak domaga się większej po prostu autonomii dla Flandrii. Do tej pory NVA było sekowane, mimo że wygrało na przykład 5 lat temu wybory, nie weszło w skład koalicji rządowej. Teraz postanowiono, by NVA włączyć do rządu, więc bardzo ciekawie zapowiadają się te najbliższe lata dla belgijskiego rządu. 15 grudnia strajk generalny w Belgii nieodwołalny? Nieodwołalny, że to na pewno, ponieważ ten strajk to już został zapowiedziany kilka tygodni temu i to w przyszłym tygodniu, w przyszły poniedziałek sparaliżowana ma być już cała Belgia. Zastanawiam się, jak sobie poradzą unijni ministrowie spraw zagranicznych, którzy w 15 grudnia mają zaplanowane naradę w Brukseli. Będą albo musieli wcześniej przylecieć, ponieważ na pewno sparaliżowane będą lotniska, na pewno to międzynarodowe w Brukseli nie będzie działać. Dzisiaj już zostało odwołanych prawie połowa lotów było odwołanych i mniej więcej tyle samo lotów z Brukseli. Natomiast w poniedziałek paraliż ma być totalny, więc albo szefowie dyplomacji przylecą wcześniej i jakoś dojadą do unijnej rady, albo to spotkanie będzie musiało być odłożone. Ja słyszałam takie komentarze, że być może trzeba będzie odłożyć spotkanie, chociaż mamy dzisiaj poniedziałek, jeszcze nikt tego spotkania nie odwoływał, więc pewnie będą plany B dotarcia do unijnej rady na prędce konstruowane. Beata Płomecka. O strajkach w Belgii rozmawialiśmy dzisiaj w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak zalecam Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Tak sobie spokojnie wracasz do domu i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie, sprawdź. Allegro, pełne prezentów. Żegnamy reklamy. 17 minęła minutę temu, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Poniedziałek, 8 grudnia. Czas na serwis. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. PiS naciska, Platforma odpowiada. Zarząd partii poprosi Radosława Sikorskiego o wyjaśnienia dotyczące służbowych podróży. Pomoc dla Polaków z Donbasu potrzebna od zaraz. Jest bardzo utrudnione dostarczenie im pomocy materialnej, czyli żywności, ubrań. Dlatego Fundacja Wolność i Demokracja zbiera pieniądze. W tym serwisie Trójki także o szokującej skali głodu w Wielkiej Brytanii. Zarząd Platformy poprosi Radosława Sikorskiego, ale także Bartosza Arłukowicza i Sławomira Neumanna o wyjaśnienia w sprawie ich służbowych podróży. Według doniesień Wprost obecny marszałek Sejmu pobrał dziesiątki tysięcy złotych z sejmowej kasy na używanie prywatnego auta do celów służbowych. O mniejszych sumach pisze w przypadku ministra Arłukowicza i wiceministra Neumanna. PiS domaga się, by premier Ewa Kopacz usunęła Sikorskiego z Platformy i by sprawą zajął się prokurator generalny. Sekretarz generalny PO Andrzej Biernat wyjaśnia. No, na razie nie ma zarządu, no, jak będzie zarząd, to na pewno poprosimy wyjaśnienia, no, to jest naturalne z kolei rzeczy. No, wszystkich tych, którzy w jakiś sposób są wymienieni w jakichś tam przekazach, chociaż akurat nie widzę tutaj póki co nic drożnego, bo nikomu prokuratura zarzutów nie postawiła ani nie wszczęła postępowania. Jedynym komentarzem Radosława Sikorskiego w tej sprawie jest wpis na jednym z portali społecznościowych. Dziękuję tygodnikowi Wprost za potwierdzenie zdjęciem, że do i po okręgu wyborczym jeżdżę także samochodem prywatnym, napisał marszałek. A rzeczniczka marszałka Małgorzata Ławrowska wyjaśnia, że 80 tysięcy złotych, o których pisze tygodnik, to zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym w ciągu 7 lat. Każda podróż z Warszawy do okręgu wyborczego pana marszałka, czyli województwa kujawsko-pomorskiego, to jest w obie strony 700 kilometrów. W sytuacji, kiedy pan marszałek wypełniał funkcje poselskie, korzystał wtedy z samochodu prywatnego i pobierał wtedy środki na paliwo. Rzeczniczka dodała, że sprawa była wielokrotnie wyjaśniana, a prokuratura po jej zbadaniu odmówiła wszczęcia śledztwa. Polacy w Donbasie czekają na pomoc na wschodzie Ukrainy objętym wojną. Mieszka ich około 400. Wielu znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Jeszcze dziś premier Ewa Kopacz ma o tym rozmawiać z szefem MSZ-u. Niedawno obiecywała, że decyzja w sprawie tych osób, które chcą wrócić do kraju, zapadnie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. A pieniądze na pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują, już zbiera Fundacja Wolność i Demokracja. I o tym Witold Banach. Najlepszą formą wsparcia naszych rodaków w Donbasie są pieniądze, wyjaśnia prezes Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk. Jest bardzo utrudnione dostarczenie im pomocy materialnej, czyli żywności, ubrań. Prowadzone są tam cały czas walki i dostęp takich darów jest utrudniony. Natomiast można jeszcze przekazywać pieniądze. One są najprostsze do przewiezienia. Te pieniądze są bardzo potrzebne, wyjaśnia prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu Walentyna Staruszko. To są opłaty za usługi komunalne, to są lekarstwa, dlatego że tutaj państwowe apteki są pozamykane, a w aptekach prywatnych ceny są fantastyczne. Ale nasi rodacy w Donbasie czekają nie tylko na wsparcie finansowe, ale też i na pomoc władz. Ludzie, którzy mieszkają faktycznie na linii frontu, to im wszystko tak dokuczyło, że chcą wyjechać. Po prostu nie wytrzymują nerwy u ludzi. Polacy z Donbasu zapewniają, że jeżeli ustaną walki, nie chcą zrobić Polsce kłopotu, wrócą do swoich domów na Ukrainie. Witold Banach, Polskie Radio. A pieniądze dla Polaków z Donbasu można wpłacać na rachunek. Numer można znaleźć na stronie wit.org.pl. A teraz w serwisie o szokującej skali głodu w Wielkiej Brytanii. Autorzy opublikowanego dziś w Londynie raportu postulują walkę z marnotrawstwem żywności i powołanie komitetu do spraw głodu wśród najuboższych mieszkańców kraju. Organizacja Trussell Trust, prowadząca banki żywności, twierdzi, że skorzysta z nich w tym roku 1 000 000 Brytyjczyków. 4 lata temu było to 40 tysięcy. Wolontariuszka Trustu, Alison Inglis-Jones, powiedziała telewizji Channel 4. Widuję ludzi z różnych środowisk przychodzących codziennie z prośbą o żywność. To nie ustaje, a ich liczba stale rośnie. Telewizja BBC dotarła do rodziny, w której kilkunastoletnia córka powiedziała: mogę wyżyć bez jedzenia, raz już nawet przeżyłam na co tydzień. Raport poparł zwierzchnik kościoła anglikańskiego, arcybiskup Canterbury Justin Welby, mówiąc na konferencji prasowej, że był zaszokowany, odwiedzając brytyjskie banki żywności, bardziej nawet niż w obozach uchodźczych w Afryce. Widywałem dużo gorsze warunki, ale fakt, że to się dzieje u nas, my czegoś takiego nie uznajemy, to trzeba powstrzymać. Analitycy zwracają uwagę na mnogość przyczyn głodu w Wielkiej Brytanii, stagnację najniższych zarobków, wzrost cen energii i czynszu, ograniczenia zasiłków, ich powolne przyznawanie i karanie ich zawieszeniem osób, które nie dopełniają wszystkich warunków świadczeń. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla szefowej trójki Magdy Jeton i dziennikarza programu trzeciego Piotra Meca. Odznaczenie zostało wręczone z okazji 20-lecia wolnych mediów, a jest ono przyznawane osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej lub działalności kulturalnej. Mogę śmiało powiedzieć, że mój wkład w kulturę to jest wkład trójki. Gdyby nie trójka i gdyby nie fantastyczni dziennikarze, którzy razem ze mną robią ten program, to ja bym tego odznaczenia nie dostała. A ja to się najbardziej cieszę z tego, że moja mama się ucieszy, bo to chyba ona mnie kiedyś pchnęła w tą stronę. I dziękuję wszystkim moim medialnym szefom z Magdą Jeton na czele teraz za to, że pozwolili mi rozwijać skrzydła. Magdzie Jeton i Piotrowi Mecowi serdecznie gratulujemy. To był serwis trójki. Teraz informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Jak bardzo brak go w naszej reprezentacji pokazał choćby miniony weekend. Żaden z naszych skoczków nie znalazł się w pierwszej dziesiątce ostatnich zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Na powrót do startów Kamila Stocha będzie trzeba jeszcze jednak poczekać. Jak długo, tego do końca nie wiadomo. Zależy, jak szybko wróci do pełni sił po zabiegu stawu skokowego, ale jak już wróci, to od razu w wysokiej dyspozycji, prorokuje prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Podejrzewam, że skończy się spektakularnie, bo wiem, jak zawodnicy po powrocie z takich drobnych rekonwalescencji potrafią być błyskotliwi i ja osobiście na to liczę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest moja dewiza na ten moment. I tego się trzymajmy. Kamil Stoch na powrót na skocznię jeszcze poczeka. Iwona Niedźwiedź ma być gotowa do gry już jutro. Rozgrywająca polskiej kadry została wczoraj zniesiona z boiska przez koleżanki po przegranym pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy przeciwko Hiszpanii. Na szczęście uraz nie okazał się poważny. Niedźwiedź ma być do dyspozycji trenera Rasmussena na jutrzejsze spotkanie z gospodyniami turnieju Węgierkami. MK Ol tymczasem gotów na nowe. Areny zimowych Igrzysk Olimpijskich będą mogły znajdować się w różnych częściach danego kraju, a nawet w różnych krajach, byle organizatorzy informowali o tym na etapie składania wniosków. Wszystko po to, żeby obniżyć koszty imprezy i uniknąć sytuacji, kiedy ostatnio z 6 chętnych do organizacji Igrzysk w roku 2022, 4, w tym m.in. Kraków, wycofało się już po oficjalnym zgłoszeniu swojej kandydatury. Jeżeli chodzi o Igrzyska letnie, MK Ol zniósł limit 28 dyscyplin, nałożył za to inny 310 konkurencji, w których zostaną rozdane medale. Za dzisiejszy ostatni mecz 18. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie medali rozdawać nie będą. Będą za to dopisane punkty albo dla piłkarzy Ruchu Chorzów, albo dla graczy Podbeskidzia Bielsko-Biała, względnie dla jednych i drugich po punkcie w przypadku remisu. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Kolega przypomniał zasady punktacji w piłce nożnej. Bardzo dziękujemy. To ja teraz przypomnę... Znałeś tę zasadę. No, ale momentami zaskakiwałeś mnie. Przypomnę teraz, co o pogodzie napisał pan synoptyk. Strefa opadów przesuwa się na wschód i tu już na wschodzie oraz na Pomorzu przede wszystkim będzie padało. Deszcz ze śniegiem albo śnieg. Do wyboru, do koloru. W pozostałych regionach silne zamglenia, miejscami mgły i mgły osadzające szać, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura w nocy od minus 3 stopni do minus 1, lekko powyżej zera tylko w strefie nadmorskiej, a jutro i chmury, i przejaśnienia. O szczegółach opowiem państwu za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon Nokia Lumia 830 z aparatem 10 megapikseli, wyświetlaczem 5 cali za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a? Buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbanek, białego misia, a teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro, pełne prezentów. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is

maksymalne napięcie mięśni w bardzo nienaturalnej pozycji i to jeszcze na takich cienkich kawałkach metalu, więc no jest to bardzo trudne, szczególnie na wirażu, kiedy siła jeszcze środkowa wypycha. Ja jestem dość ciężki, więc muszę mieć silne nogi, ale wygląda na to, że są wystarczająco silne. To jest moje marzenie, no chciałbym być takim Usainem Boltem w łyżwach. Być zimowym Usainem Boltem to jest coś, ale nie tylko Artur Waś sprawił niespodziankę. Jan Szymański też wygrał, tyle że na 1500 metrów i też był dość zaskoczony. Lubię jeździć 1500, no ale nie przypuszczałem, że będę w stanie tutaj stanąć na podium, a co dopiero na najwyższym. Wiem, że jestem w czołówce na 1500. Liczyłem tutaj na wysokie miejsce, ale nie aż tak wysokie. Najbardziej na 1500 metrów lubi jeździć mistrz olimpijski na tym dystansie Zbigniew Brudka. Tyle, że nabawił się drobnego urazu i nie wystartował indywidualnie. Drużynowo wygrali natomiast z Holendrami, co jest wielkim sukcesem. O tym, jak mocna jest reprezentacja Holandii, przypomina Katarzyna Woźniak. Polki w Pucharze Świata zajęły drugie miejsce, a przegrały właśnie z Holenderkami. Holenderki to kosmitki, no ale myślę, że kiedyś w końcu tam dosięgniemy je. Każdy podium, choć było już ich kilka, tak cieszy strasznie i nabawa takim optymizmem do następnych startów i radością, że jest super, naprawdę super. Ja mam nadzieję, że przyzwyczajamy kibiców do tego, że polskie łyżwiarstwo naprawdę znaczy na świecie. Zdobywamy coraz lepsze lokaty, chłopcy wygrywają Puchary Świata, każdy kraj patrzy już inaczej na nas. Mam nadzieję, że polscy kibice, polskie władze to doceniamy. W końcu ta hala powstanie, bo trzeba mieć gdzie trenować, trzeba. Okazuje się, że chętnych do trenowania nie brakuje. Przekonał się o tym Zbigniew Brudka, który prowadził ostatnio na warszawskich stegnach zajęcia z dziećmi i miał mieszane odczucia. Zainteresowanie jest bardzo duże. Na treningu były 3 czy 4 autokary dzieciaków jeżdżących tylko i wyłącznie na długich łyżwach, także duże zainteresowanie. Wielu trenerów dziękowało. Są z jednej strony zachwyceni tym, ale z drugiej strony pewne obawy mają, że po prostu nie mogą się dalej rozwijać. Nie są w stanie obsłużyć tych, którzy się zapisują do nich do klubu i brakuje im sprzętu. Po sukcesach pływackich Otyli Jędrzejczak nie powstał ani basen na warszawskim AWF-ie, ani program rozwoju młodych pływaków. Lada moment zaprzepaścimy szansę na rozwój biegów narciarskich na bazie sukcesów Justyny Kowalczyk. Tylko skoki doczekały się prawdziwego programu rozwoju dla dzieci i po kilku latach efekty są piorunujące. Warto by było zacząć o tym myśleć w przypadku panczenów, a te robią się coraz atrakcyjniejsze, zapewnia Zbigniew Brudka. Już to się dzieje, bo tak naprawdę wprowadzenie biegu masowego bardzo podnosi oglądalność. Można dużo rzeczy modyfikować, można zrobić więcej tych startów wspólnych. Punktowanie praktycznie co okrążenie, co by w ogóle było zabójcze dla nas zawodników, ale oglądalność byłaby, myślę, że o wiele ciekawsza. Dość ciekawym wyścigiem jest bieg drużynowy sprinterski, gdzie jedziemy 3 okrążenia i po każdym okrążeniu jedna osoba odpada, ma dojechać ostatni. Czyli zaczynamy w trójkę, kończy jedna osoba. To jest dość ciekawe. Jeśli Polacy utrzymają taką passę i jeszcze dołożą do tego medale na Mistrzostwach Świata, to pewnie kibice będą spędzać weekendy już nie tylko ze Stochem i z Kowalczyk, ale także z Brudką i Spółką. Wypada dodać, że najbliższe zawody w Pucharze Świata już w następny weekend w jaskini Pomarańczowego Lwa, czyli tak, tak, w Holandii. 20 minut po 17, 2-2 i 7 trójek. Chciałem tylko jedno słówko o choinkach powiedzieć. Największym eksporterem choinek w Europie jest taki mały kraj jak Dania. Bardzo fajny reportaż był o żywej choince. Natomiast mam mały problem, może słuchacze mi pomogą. Jak tu przekonać małżonkę, żeby kupić naprawdę żywą choinkę do domu? Powiedziała, że jeżeli przyniosę taką, to będę mordercą. Proszę pomóc słuchaczowi 227 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A na razie pani małżonce WW śpiewa Dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi. Bo gdy powiem. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. W niedzielę wspaniały koncert w klasztorze we Wrocławiu, zdaje się. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, także jak redaktor Canterait na urlopie, to tutaj na ręce patrzy mi redaktor Kwiek. Dzień dobry. Bardzo uważnie, na ręce i na szachownicę. Słuchacze proponują pionem B2 na B4, żeby postraszyć czarnego skoczka, który na A5 się czai na naszego gońca, który czeka na C4. No i wtedy albo będzie wymiana, albo skoczek zdecyduje się na to, żeby odstąpić od ataku. Ja bardzo przepraszam słuchaczy, że nie miałem jeszcze szansy przeczytać komentarzy, ale hakowałem. No dobrze, to teraz opowiedz o swojej pracy. 24,5 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. No poważnie, nie ma się z czego śmiać. Problem jest naprawdę dotkliwy. Donieck, Chorliwka, Debalcewy, Ługańsk i serwer Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Moskwie. To między innymi tam toczą się walki pomiędzy Rosją a Ukrainą. Hakerzy zaatakowali komputery rosyjskiego MSW i wykradli z nich dokumenty dotyczące na przykład ataku na Ukrainę. W studiu wspomniany Damian Kwiek. Co dokładnie jest w tych przejętych urzędowych notach? Jeśli są prawdziwe, opisują przebieg rosyjskiej inwazji na Donbas latem ubiegłego roku. W jednym z pism generał major policji Larionow pisze do naczelnika w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 25 sierpnia 2014 roku, około godziny 15:50, podczas wykonywania obowiązków służbowych doszło do starcia z Gwardią Narodową na Ukrainie, 10 km na północny zachód od Hutoru Pragnoi, rejonu Tarasowskiego. Szeregowi z jednostki wojskowej numer 51-182, odbywający służbę wojskową w miejscowości Milerowo, zostali ranni i ewakuowani helikopterem Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do garnizonowego szpitala wojskowego w Rostowie. No i istotne jest tu precyzyjne wskazanie miejsca. Rejon Tarasowski to Rosja. Hutor, czyli mała osada Pragnoi, leży przy samej granicy, jeszcze po stronie rosyjskiej, 10 km na północny zachód. No i to już jest teren ewidentnie ukraiński. Te informacje wyglądają na istotne dla rosyjsko-ukraińskich relacji i dla ich odbioru na świecie. Jak to jest możliwe, że takie dokumenty łatwo trafiają w ręce hakerów? Damian Kowalczyk z informatycznej firmy śledczej Media Recovery podkreśla, że strona rosyjska musiała popełnić jakieś błędy, budując zabezpieczenia. Hakerzy poznali konkretnie, pod jakim adresem URL jest zlokalizowany ten właśnie serwer i po prostu ze względu na fakt, że nie był on odpowiednio zabezpieczony, poprzez wpisywanie odpowiednich komend w dane pola, czy to adresu, czy to pole logowania, włamali się na ten serwer. Mogli również przejąć hasło któregoś z adminów. Mogło być jeszcze złośliwe oprogramowanie zaimplementowane na sam serwer, bo też posiadał jakieś dziury i też za pomocą tego oprogramowania hakerzy mogli wykraść te informacje. A z kolei Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaznacza, że takie informacje pojawiające się teraz to nie jest przypadek, ponieważ twarde dowody na rosyjską agresję to jest ważny sygnał, zwłaszcza przed jutrzejszym spotkaniem tzw. grupy kontaktowej w Mińsku. Ta informacja prasowa ukraińska ma dyskredytować separatystów, pokazywać, że oni całkowicie są kontrolowani, wspierani przez Rosję i że to Rosja, wbrew temu, co mówią jej przedstawiciele, jest stroną w konflikcie. A do włamania, o którym opowiadamy, przyznaje się organizacja o nazwie Ukraińska Cyberarmia. Do włamania miało dojść około 2 miesięcy temu, a dopiero teraz dane trafiają do internetu, ale to oczywiście tylko kolejny etap cyberwojny. Ataki im wyprowadzają wszyscy. Rok temu wpadł rosyjski haker Jewgenij Bogaczew, znany m.in. jako Lucky 1, 2, 3, 4, 5. Bogaczew używał w internecie różnych pseudonimów. Według Waszyngtonu Rosjanin stał za wielką przestępczą kampanią. Przedstawiciel amerykańskiej administracji James Cole podkreśla, że hakerzy przejęli kontrolę nad między 500 tysiącami a milionem komputerów na świecie. No i wracając jeszcze do wymiaru rosyjsko-ukraińskiego, Jarosław Ćwiek-Karpowicz zwraca uwagę, że internet to właściwie jedyne pole, na którym Kijów może stawić czoła Kremlowi. W tej sferze internetowej tak naprawdę propaganda rosyjska niesie spustoszenie na samej Ukrainie. Proszę zauważyć, że do tej pory nie udało się wytworzyć takiej silnej, nazwijmy to, partii rosyjskiej, prorosyjskiej, która by mogła grać na interes Moskwy i która mogłaby w jakimś szerszym planie przejąć władzę w Kijowie. Na samej Ukrainie w wojnie informacyjnej strona ukraińska definitywnie zwycięża nad stroną rosyjską. A takie ataki jak ten ostatni na serwery rosyjskiego MSW to być może krótko trwały, ale jednak moment triumfu. Natomiast mój rozmówca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreśla, że tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest tylko kwestia działań na terenie Ukrainy, ponieważ propaganda rosyjska, jeśli chodzi o cały świat, jest znacznie bardziej skuteczna niż ukraińska. Bardzo dziękuję. Tę sprawę prześledził Damian Kwiek. No to praca już za tobą. Teraz możesz się skupić na rozrywce, chociaż to ważne zadanie. Korci mnie, żeby tego białego hetmana za tę szarżę początkową ukarać. No ale jednak muszę siedzę po białej zapytać. Stronie mocy. Muszę o to zapytać. Wobec kogo ty jesteś lojalny? Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. Tego głosu pomylić nie można. To oczywiście Bono, a państwo oczywiście pomogą słuchaczowi. Wystarczy kupić drzewko w donicy, a po świętach posadzić je w ogrodzie. Pozdrawiam, napisał pan Grzesiek z Legnicy. Żona powinna być wtedy zadowolona podwójnie. Normalnie choinkę przenieść w donicę, a na wiosnę wysadzić do gruntu. Działa. Pozdrowienia od pani Gosi z Kobylarni. 2273 to nasz telefon. 71335, tak można pisać SMS, albo zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Silna ekipa w studiu znów, bo 17.30 już minęła. Radosław Mróz, skrót najnowszych informacji. Protesty pomogły. Śmieci z Salwadoru nie trafią do Dąbrowy Górniczej. Ponad 70 ton niebezpiecznych odpadów miała przetworzyć lokalna firma, ale przeciwko temu manifestowali mieszkańcy. Szef firmy po rozmowie z ministrem środowiska zdecydował, że śmieci nie zostaną przyjęte. Na razie nie wiadomo, co z nimi się stanie, przyznaje rzecznik resortu Paweł Mikusek. Scenariuszy jest kilka. Być może zostaną te śmieci skierowane z powrotem do Salwadoru. Być może firma zdecyduje się skierować to do innej instalacji, bo w Unii Europejskiej jeszcze takie swoje instalacje mają. W tej chwili transport z odpadami jest na wodach Atlantyku. W miastach Śląska utrzymuje się wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu. Powodów jest kilka. To domowe piece, to czym palą w nich mieszkańcy oraz brak wiatru. Najwyższe przekroczenie pyłu zawieszonego w powietrzu odnotowano w ostatnich dniach w Żywcu, Cieszynie, Ustroniu i Bielsku-Białej. Normy przekroczone zostały także w Gliwicach, Wodzisławiu Śląskim, Rybniku, Tychach, Zabrzu i Katowicach. Najpoważniejsza sytuacja jest na Żywiecczyźnie, dlatego też burmistrz Żywca wystosował do mieszkańców specjalny apel, żeby nie palili w domowych piecach szkodliwymi materiałami. Antoni Szlagor zapowiedział też szczegółowe kontrole Straży Miejskiej. Osoby palące w piecach śmieciami muszą być przygotowane na dotkliwe kary administracyjne. O czym informowała Ewelina Kosałka-Pasja. Sprowadzenie zagrożenia katastrofą kolejową. Taki zarzut prokuratura stawia maszyniście z Olsztyna, który skierował pociąg na tor, którym jechał z przeciwnej strony inny skład. Do tego groźnego incydentu doszło w sierpniu. Pociągi zdążyły wyhamować. Stanęły w odległości zaledwie 100 metrów od siebie. Jechało nimi 200 pasażerów i na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz maszyniście grozi kara do 8 lat więzienia. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Bezrobocie nieznacznie w górę. W listopadzie wyniosło 11,4%, czyli o 0,1 punktu więcej niż miesiąc wcześniej. Tak podaje Ministerstwo Pracy, ale mimo to wynik jest to niemal 2 punkty niższy niż przed rokiem, a do tego w pośredniakach notowana jest rekordowa liczba zgłoszeń nowych ofert pracy. W listopadzie było ich 68 tysięcy. Tak dobrego wyniku nie było od początku kryzysu w 2008 roku. I stąd optymistyczne prognozy wiceministra pracy Jacka Męciny co do sytuacji na rynku w najbliższym czasie. Na koniec roku patrzymy optymistycznie, biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy, która cały czas jest do zagospodarowania i środki Funduszu Pracy, którymi mogą urzędy gospodarować, oznacza to, że nie powinien poziom bezrobocia przekroczyć 12%, a nawet być poniżej. Dobre prognozy pokazują też niezależne od rządu agencje zatrudnienia. Z badania Randstad wynika, że w najbliższym półroczu 26% firm zwiększy zatrudnienie, a oprócz nowych etatów szefowie będą bardziej skorzy do podwyżek pensji, mówi Katarzyna Górszyńska z Randstad. W tej chwili już 25% pracodawców ma taki plan, że w ciągu najbliższych 2 kwartałów podwyższać wynagrodzenie, co jest sporą zmianą w stosunku do poprzedniego okresu, kiedy tylko 19% miało taką deklarację. Najczęściej zatrudniać mają firmy najmniejsze i te z kapitałem zagranicznym. Zamieszanie w Radzie Polityki Pieniężnej. Profesor Andrzej Bratkowski, jeden z członków gremium, które pośrednio wpływa na to, ile wynosić będą nasze rady kredytu, stwierdził, że inni członkowie rady ocenzurowali jego poglądy w opisie dyskusji, którą rada przedstawia w comiesięcznym raporcie, zwanym przez analityków minutkami, od relacji minuta po minucie. Bratkowski zapowiedział, że nie będzie uczestniczył w redagowaniu opisów dyskusji, a swoje opinie będzie przedstawiał na blogu. W swoim wpisie zarzucił też członkom NBP łamanie prawa. Jego zdaniem ci, którzy zdecydowali się nie obniżać stóp procentowych, złamali ustawę o NBP. Przy okazji nie wiadomo, czy sam Bratkowski nie złamał wewnętrznych zasad, publikując szczegóły dyskusji przed oficjalnym komunikatem. A teraz już podsumowanie giełdowe. Przy telefonie Piotr Kaźmierkiewicz z CDM Pekao S.A. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Inwestorzy chyba dostosowali się dziś do jesiennej aury, bo handel, by powiedzieć eufemistycznie, był cokolwiek melancholijny. Dokładnie tak, aż chciałoby się czasem powiedzieć, że nasza giełda znacząco odstaje od tej w Stanach i chcielibyśmy, żeby ta giełda nasza w kraju wyglądała jak ta w Stanach za oceanem. Tam po wyśmieniu tych danych piątkowych z rynku pracy mamy wyraźną chęć do kontynuacji wzrostów. U nas tej chęci wyraźnie brakuje. Mamy marazm za to. Wydarzeniem dnia, można powiedzieć, dnia dzisiejszego jest minimum cen ropy, która na pewno ucieszy kierowców, chociaż pewnie zmartwi Bank Centralny Norwegii, który w czwartek będzie decydował o poziomie stóp procentowych. Pewnie te pozostaną bez zmian, ale takim wydarzeniem ważniejszym w sumie w czwartek, które może rozruszać nasz rynek akcji, także pozostałe rynki europejskie, będzie druga aukcja długoterminowych, niskoprocentowanych pożyczek dla banków komercyjnych. I tutaj niski popyt powinien przełożyć się na osłabienie wspólnej waluty i zejście na nowe minima pary euro-dolar, a to powinno wpłynąć negatywnie na europejskie rynki akcji, w tym również na naszą giełdę. Także można powiedzieć, że z zapowiadanego rajdu świętego Mikołaja chyba w tym roku raczej będą nici. O tym mówił Piotr Kaźmierkiewicz z CDM Pekao S.A. Dziękuję bardzo. W Stanach Zjednoczonych mamy nieznaczne spadki. 0,11% traci S&P 500, a złoty dziś też nieznacznie stracił. Euro 4,15, dolar 3,38, funt 5,28, frank szwajcarski 3,46. No i

ciało gorące zasypiesz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Mogę zdradzić, że na korytarzach Przemyśliwieckiej słychać taki lekki zachwyt nad całą płytą Natalii Przybysz. Polecamy Państwa uwadze. Za 18 minut 18 jeszcze ważny telefon. Droga krajowa między Radomiem a Rzeszowem. Na drodze krajowej numer 9 są poważne problemy z przejazdem. Stoją wszystkie ciężarówki na bardzo małych górkach nawet, bo jest prawdziwy atak zimy. Bardzo dużo śniegu napadało, a pod śniegiem jest lód, bo jest temperatura na poziomie 0 stopni i to wszystko pod spodem zamarzło. Dziękuję za tę informację. Zdaje się, że nowej płyty zespołu Marilyn Manson Mikołaj to już nie zdąży przynieść, bo premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale na Dzień Babci będzie jak znalazł. Za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Where is the day of a seven-day binge? I cannot see your name disintegrated from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I cannot see your name. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są profesorowie Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego i Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór. Prawo i Sprawiedliwość żąda od premier Ewy Kopacz wyrzucenia Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej, a w konsekwencji także z fotela marszałka Sejmu. A to w związku z publikacją tygodnika Wprost, z której wynika, że wykorzystywał publiczne środki na prywatne podróże. Samochodem prywatnym za pieniądze publiczne podróżowali też inni politycy Platformy, minister i wiceminister zdrowia Bartosz Arłukowicz i Sławomir Neumann. Jest, proszę Państwa, afera, czy tylko nieostre, niejasne standardy? Czy może wręcz to jest jakieś czepianie się i odwracanie uwagi od spraw istotnych? Pani Ewa Marciniak. Wydaje się, że próbuje się do debaty publicznej, w której przecież jest o wiele więcej istotnych problemów, włączać takie kwestie, które właściwie mogą mieć medialny charakter, bo bardzo łatwo można powiedzieć, że ktoś czegoś nadużył, ktoś wykorzystuje kilometrówki, ktoś wykorzystuje pieniądze publiczne do niewłaściwych celów. Wydaje się, że takie kroki, które tutaj są proponowane, że już szybko wyrzucić, pozbawić fotela, marszałka czy ministra i tak dalej, są krokami zbyt pochopnymi, bo sprawa wymaga wyjaśnienia. Nie oznacza to, co powiedziałam, że mogą być akceptowane jakieś byle jakie standardy w polityce, bo akurat marszałek Sejmu powinien świecić przykładem, być wzorem dla innych polityków. Natomiast Ewa Kopacz jako szefowa myślę, że będzie się do tego odnosiła w jakiś sposób. Być może będzie to znowu publiczna reprymenda, ale sprawa wymaga wyjaśnienia. Ona już stopniowo jest wyjaśniana, już się wypowiada rzecznik pana marszałka i są oświadczenia Bartosza Rukowicza i innych polityków i wydaje się, że trzeba po prostu spokojnie i rozsądnie do tego podejść. W debacie publicznej są również inne ważne problemy, a nie tylko te tak zwane kilometrówki. Ale te oświadczenia nie zadowalają opozycji i swoje żądania powtarza. Wydają się politykom opozycji te wszystkie oświadczenia i wyjaśnienia niemiarodajne i szukaniem usprawiedliwienia tam, gdzie go nie powinno być. No, pani profesor jest łaskawa dla klasy politycznej. Ja myślę sobie, że to jest afera. Ta afera wynika z czegoś zupełnie innego. Mianowicie w moim przekonaniu mamy do czynienia z takim oto zjawiskiem. Coraz to mniej efektywna klasa polityczna kosztuje coraz to drożej społeczeństwo. Coraz to drożej w wielu płaszczyznach. Po pierwsze, dużo płacimy na partie polityczne jako społeczeństwo, a jednocześnie dużo płacimy na poszczególnych polityków, czy to posłów, czy to ministrów. I w moim przekonaniu posłowie, którzy, albo inaczej ustawodawca, który tworzy prawo, prawo takie, które jest prawem dziurawym, to znaczy jest to takie prawo, które stwarza możliwość do różnego rodzaju nadużyć, to posłowie sobie tworzą to prawo, a potem z niego korzystają. I w moim przekonaniu dzisiaj to wychodzi, takie nieprawidłowości raczej formalne, natury formalnej wychodzą na jaw, ale wydaje mi się, że to nie są tylko nieprawidłowości natury formalnej, bo na to jeszcze nakłada się mentalność naszej klasy politycznej. Otóż mentalność kogo? Ludzi interesów. U nas nie ma ludzi idei w polityce, albo mało jest. No na pewno są. O właśnie, dobrze, że pan powiedział mało jest. Tak. Pewnie jest mniej ludzi idei. Ale ludzi interesów jest. Główne motywacje, jakimi kierują się dzisiaj ludzie idący do polityki, to motywacje ekonomiczne. Nie ukrywajmy tego. No, ale tam nie ma takich fruktów. Jeżeli się porówna zarobki polityków, choćby parlamentarzystów, czy ministrów z zarobkami ludzi biznesu, no to nie ma porównania. To nie chodzi o to, czy tam są duże zarobki. Chodzi o to, w jaki sposób te pieniądze, które funkcjonują w sferze publicznej, są wykorzystywane. I chodzi tu o to, w moim przekonaniu, że należy, dobrze się stało, że jedni drugim wytykają to samo, bo jedni drudzy są za te same pieniądze, prawda? Tak samo winni, prawdę mówiąc. Ale dobrze, bo ponieważ postawiono publicznie problem, w moim przekonaniu, niezwykle istotny. A jak państwo odebrali wyjaśnienia Adama Hoffmana, który milczał przez długie dni, a dzisiaj mówi, że działał zgodnie z prawem, obyczajem parlamentarnym i powszechnie przyjętymi zasadami i że jest ofiarą nagonki? No właśnie, czyli wracamy właściwie do tej samej kwestii, do reguł prawnych, które rządzą polityką, czy właściwie do tych przepisów prawa, z których politycy tutaj korzystają i każdy z nich dzisiaj, czy z lewa, czy z prawa, czy z Platformy Obywatelskiej, czy z PiSu, mówi, że tej normy prawnej nie złamał. Natomiast jest jeszcze ten tak zwany dobry obyczaj, czyli co polityk może, jak korzystać z tych kilometrówek i tutaj wychodzi na to, że jeżeli prawo pozwala na korzystanie na przykład z jakiegoś środka transportu, nie zabrania innego środka transportu, chodzi tylko o to, żeby rozliczyć te pieniądze, to politycy z tego korzystają. Jak rozumiem, nie jest to aktualny stan rzeczy, tylko tak już było dawniej i właśnie coś takiego się dzieje. No właśnie, gwoli wyjaśnień trzeba powiedzieć, że podobno te kilometrówki to już nie istnieją od 6 lat. Że w tej chwili to jest ryczałt. W ogóle nie ma czegoś takiego jak kilometrówka i właściwie w ramach ryczałtu później człowiek się roznicza, a sprowadza się do tego, że ten swój ryczałt może wykorzystać tak jak chce, byle dotarł na miejsce, jeśli to jest ryczałt na podróż. No właśnie, więc no, trochę w publicystyce zostało to w cudzysłów ujęte i właśnie mówi się o tych kilometrówkach. W każdym razie politycy muszą jeździć, gdzieś muszą jeździć, jakimiś środkami transportu muszą się poruszać. Natomiast jest kwestia przejrzystości tych reguł i poinformowania opinii publicznej, zgodnie z jakimi zasadami te wyjazdy się odbywają. Poseł Hoffmann dzisiaj mówi, jestem ofiarą nagonki, dlatego że... Zostaliśmy poddani linczowi, tak? Wręcz medialnemu linczowi. Pokazuje, że wszystkie jego działania były zgodne z prawem, bo jakoby ma właśnie taką interpretację prawną. Ja nie dziwię się, że próbuje bronić swojego dobrego imienia, bo co prawda wszystko wskazuje na to, że przynajmniej na jakiś czas w polityce będzie nieobecny, na pewno nie będzie obecny w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast chodzi tutaj też o to, że politycy, którzy są oskarżani o różne złe uczynki, niecne zachowanie i tak dalej, również mają prawo do obrony. I ja bym dała szansę posłowi Hoffmannowi i innym posłom, a także posłom Platformy Obywatelskiej na wyjaśnienie. Tymczasem my bardzo pochopnie ferujemy sądy, próbujemy już powiedzieć, że ktoś jest zły lub ktoś jest niedobry. Z drugiej strony się temu nie dziwię, ponieważ to podgrzewa trochę debatę publiczną i można gorąco dyskutować o etyce polityków, o dobrych obyczajach, o regułach prawa i tak dalej. W każdym razie opozycji ten artykuł we Wprost, który nie jest jakoś szczególnie prawicowy, prawda, spadł jak z nieba w tej sytuacji. Ponieważ okazuje się, że rzeczywiście wszyscy są, jak to się mówi, umoczeni. No, zwróćmy uwagę na to, że okazja czyni złodzieja. Tak można generalnie powiedzieć. Okazja czyni złodzieja, ale z drugiej strony pan mówi, że do polityki idą ludzie dla odnoszenia jakichś korzyści. Czy gdyby rzeczywiście zostały podniesione te oficjalne zarobki parlamentarzystów, to byłoby mniej pokus do wykorzystywania? Nie. Trzeba byłoby zmienić zasady wykorzystywania pieniędzy. Właśnie, wtedy publicznych. Można podwyższenie uposażeń i bardzo ściśle ścisłe zarachowanie tych wszelkich innych dodatkowych pieniędzy. Może to by było. Ja myślę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jeżeli podniesiemy pensję, to apetyt będzie rósł jeszcze bardziej, ponieważ taka jest prawidłowość, jeżeli chodzi o zarobki. Natomiast myślę sobie tak, że w tym konkretnym przypadku zwróćmy uwagę na to, że samo prawo w pewnym sensie skłaniało pana Hoffmanna do naruszenia prawa, ponieważ tam nie było innych formularzy jak na samochód, a samochodów nie rozliczano. Znaczy było pewne niedostosowanie formuł do pieniędzy, ponieważ on wypełniał formularz na samochód, a wiadomo było, że są pieniądze ryczałt za samolot. Prawda? A zatem chcę zwrócić uwagę na to, że bałagan formalny w przepisach, w formularzach. I ja myślę sobie, że no kto jest winien tego bałaganu? Przecież to chyba sami ustawodawcy, bo przecież nie pan Kowalski z ulicy wprowadził ten bałagan, wprowadził te przepisy, a potem z tego korzystał. Ale ja bym tu wrócił do tego, co pani profesor powiedziała. Ja bym nie był taki litościwy dla posłów, bo jednak od posłów wymagamy czegoś więcej. Moralność w polityce, poczucie moralności w polityce to jest rzecz rzadka, rzecz jasna, bo teraz popatrzmy na pana Hoffmanna, którego ja nie posądzam o nic złego. On po prostu funkcjonował w takim otoczeniu, jakie to otoczenie było i korzystał z tych możliwości, które mu stwarzały formalne okoliczności. Ale jednak wyjazdy służbowe do Rady Europy z żonami, no i tam te okoliczności towarzyszące temu, czy wracamy do pana Sikorskiego. I ta niejednoznaczność, kiedy on korzysta z samochodu służbowego, a kiedy korzysta z prywatnego i w jakim celu, to jest chyba jednak kompromitująca świat polityki sprawa. I ja myślę tak, jeżeli popatrzymy na spadające notowania polityków w Polsce, klasy politycznej w Polsce, w oczach społeczeństwa. Sondaże wskazują, że jednak politycy, ustawodawcy są najniżej oceniani jako w kategoriach zawodowych w Polsce. Po tej aferze, a to jest afera jednak w moim przekonaniu, tu nie chodzi o to, żeby ktoś kradł, bo tu nie o kradzież chodzi. Tu chodzi o taką niefrasobliwość, lekkomyślność, brak kindersztuby raczej niż naruszanie przepisów formalnych. Te przepisy były niedobre, prawda? A oni się dostosowali, posłowie, do tych przepisów niedobrych. Po prostu robili rzeczy, których robić nie wypada. Nie wypada. O, to oraz, jest właśnie, co pani jeśli powiedziała. Pozwolę sobie się wtrącić, oraz działają inaczej niż deklarują. I tutaj tak. opinii publicznej w dużej mierze też chodzi o tę rozbieżność między tak. deklaracjami, apelowaniem o moralność, czystość i tak dalej, a całkowicie innym działaniem. I to niestety dotyczy polityków z różnych stron sceny politycznej. Jeśli chodzi o te wymagania, o których mówimy od polityków, to rzeczywiście, gdy badać respondentów i pytać ich o oczekiwania wobec polityków, to na pierwszym miejscu jest przejrzystość, transparentność działań polityka. Wyborca jest w stanie zaakceptować nawet różne sposoby dochodzenia do władzy, różne sposoby sprawowania władzy, ale musi mieć poczucie poinformowania, jakie są reguły gry. Natomiast jeśli te reguły gry w trakcie gry są zmieniane, siebie oceniamy zgodnie z taką tak zwaną moralnością Kalego i innych, nie będę tego rozwijać, no to tutaj jest coś nie tak. I ja zgadzam się z panem profesorem. Jak to się wszystko skończy? Musimy dojść do jakiejś konkluzji. Jak to się wszystko powinno skończyć? Bo wydaje mi się, że w takich sprawach to polskie elity odbijają się od ściany do ściany. Z jednej strony jest już to słynne dzisiaj ściganie Dorsza, prawda? A z drugiej strony jest powszechność takich zachowań, które budzą poważne wątpliwości, kiedy na jaw wychodzą w dużej masie. No właśnie, czyli po pierwsze te zjawiska, o których mówimy, te zachowania polityków i to, na czym zostali w istocie przyłapani, powinno być przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat sposobu finansowania. I tu pan profesor mówił, partii politycznych, polityków i przejrzystości tych reguł. Po drugie, sądzę, że jest kwestia szersza, mianowicie rekrutacji.